בעזרת השם מטבח, ספר ליקוטי הלכות תורה חיים, כרך ג', הלכות חנוכה, הלכה ד'. על פי מה שכתב רבנו במאמר המתחיל בראשית, לעיני כל ישראל, בליקוט התניין, הסימן סמך זין, עיין שם כל המאמר עד סופו. והנה יש מאורי אור ומאורי אש, והם זה לעומת זה. ומאורי אור זה בחינת שם הקדוש, בחינת תלת גוונין דהנה ובתיין, בחינת שבת, שמה דקודשא בריך הוא, בחינת מויכין, תפילין, בחינת פאר, בחינת בית המקדש וכו', עיין שם היטב. א', וזה בחינת חנוכה. כי מלכות יוון הרשעה עמדו על עם ישראל להשכיחם תורתו. והורה איתה שמה דקודשא בריך הוא, כי התורה היא גם כן טנטה, שהם תלת גוונין דהנה ובתיין. והם רצו להשכיח תורתו ולהעלים שמו הגדול יתברך. וגזרו לכתוב על קרן השור שאין להם חלק באלוקי ישראל. ורצו להעלים תפארת ישראל, כי זהו תפארתנו שאנו מתפארים באלוקותו יתברך, בשמו הגדול והקדוש יתברך. בבחינת את השם מאמרת לשון התפארות, שאנו מתפארים בשמו הגדול יתברך, על התורה שהוא בחינת תפארת ישראל. והם רצו להעלים כל זה חס ושלום, שזה בחינת העלמת הפאר והיופי של ישראל, בחינת העלמת מאורי אור, שהם בחינת שם הקדוש כנל. וזה בחינת ותמאו כל השמנים של בית המקדש, זה בחינת מאורי אור המאירים בבית המקדש, שהם בחינת שם הקדוש שהוא בחינת שמן, ובחינת לריח שמניך טובים, שמן תורק שמך. וכמו שפרש רש"י, שם טוב נקרא על שם שמן טוב וכו'. והם רצו להעלים בחינת שם הקדוש, בחינת מאורי אור, ולהגביר חס ושלום שם הטומאה. וכשגברה מלכות בית חשמונאי וניצחום, עשאום יום טוב וקבעום בהלל והודאה, בחינת להודות ולהלל לשמך הגדול, להגדיל ולקדש שמו הגדול יתברך. כי אז נתגדל שמו יתברך בבחינת ולך עשית שם גדול וקדוש בעולמך. וזה בחינת נר חנוכה שהוא נר של שמן, שהוא בחינת מאורי אור להדליק ולהעיר, בחינת מאורי אור שהם בחינת שם הקודש כנל. ב. כי הדלקת נר של מצווה היא בבחינת מאורי אור, כי האש של קדושה דהיינו נר של מצווה, אינו בבחינת מאורי אש, רק בבחינת מאורי אור. כי השכינה נקראת כביכול אש אוכלה, כמו שכתוב, כי השם אלוקיך אש אוכלה וכו'. ואיתה בזוהר הקדוש, שנקראת אש אוכלה, דאח לכולה ושץ לכולה. אבל ישראל הדבקים בה מקבלים חיות ממנה, בבחינת ואתם הדבקים בה, השם אלוקיכם חיים כולכם היום. היינו, אף על פי שהוא אש אוכלה, ובכל מה שפוגעת נאכל ונשרף בגין דאח לכולה ושץ לכולה, אף על פי כן ישראל הם דבקים בה ואינם נאכלים חס ושלום. אדרבה, מקבלים חיות ממנה, בבחינת ואתם הדבקים וכו'. וזה בחינת מאורי אור ומאורי אש. כי לגבי אומות העולם בבחינת מאורי אש, שהם בחינת תוקף הדין של השכינה, שמשם אחיזת מאורי אש. ועל כן הם נאכלים ונשרפים על ידי האש הזה, דאח לכולה ושץ לכולה כנל. אבל ישראל הדבקים בה מקבלים חיות ממנה. נמצא שאצלם הוא בבחינת מאורי אור. כי אדרבה, הם מקבלים חיות ממנה. בעיקר החיות הוא המוחין, כמו שכתוב, והחוכמה תחיה. והמוחין הם בבחינת מאורי אור. נמצא שאצל ישראל אינה בבחינת מאורי אש חס ושלום, רק בבחינת מאורי אור, שהם בחינת חיים ומוחין, בחינת ואתם הדבקים בהשם אלוקיכם חיים וכו'. כי באמת כול אחד, השם אחד ושמו אחד, ואפילו הסתרא אחרא נאחזת בקדושה, ואין לה חיות רק על ידי אחיזתה בקדושה. היינו שגם מאורי אש אחיזתם בקדושה. היינו שנסתלקים מאורי אור, שהם בחינה סמויכין, הממתיקין הדין, וכשהם נסתלקין, אזי נשאר תוקף הדין, ומשם נאחזים מאורי אש. אבל ישראל הדבקים בהשכינה, הם מקבלים חיות, כי נמשך עליהם בחינת מעורי אור, בחינת מויכין, שהם בחינת חיים, בחינת ואתם הדבקים בהשם וכולי כנל. וזה בחינת הנס של חנוכה, שהיה דולק מעט שמן, שלא היה בו להדליק רק יום אחד, והיה דולק 8 ימים. כי השם יתברך הראה בזה, כי השכינה שורה בישראל, וישראל הדבקים בה אינם נאכלים. רק אדרבה, מקבלים חיות ממנה, שזה בחינת מעורי אור, בחינת שם הקדוש, שנתגלה אז בנס של חנוכה כנל. וזה גילה השם יתברך בחוש, בנס של השמן, שדלק מעט שמן כמה ימים. כי זה השמן היה ראוי שישרף בלילה אחד. ובנס היה דולק כל כך לאורות שאין שליטה למאורי אש. כי ישראל דבקים במאורי אור, כי מאורי אש הוא בחינת דאח לכולה ושצה כולה כנל. ועל כן צריכים הרבה שמן כפי הזמן שצריכים להדליק, כי האש שורף את השמן. אבל עכשיו על ידי הנס של חנוכה, שנתגדל שם הקדוש יתברך, ונתגברו מאורי אור ונכנעו מאורי אש, עשה השם יתברך נס, והראה בחוש גם בגשמיות שאין שליטה למאורי אש, רק למאורי אור. כי מעט שמן היה דולק ומאיר זמן רב, ולא נשרף תכף ביום אחד כמו שהיה ראוי, כי נכנעו מאורי אש כנל. וזה בחינת ואתם הדבקים וכולי חיים וכולי, שאף על פי שישראל דבקים באש אוכלה הם חיים, כי אצלם הוא בחינת מאורי אור, כי גם זה השמן דבוק באש ולא נשרף כנל. וזהו בחינת הנס שהיה תמיד במנורה של בית המקדש בנר המערבי, שהיה דולק הרבה בנס. ואמרו רבותינו ז"ל, כי נס המערבי הוא עדות שהשכינה שורה בישראל. היינו כנל. כי ישראל דבקים בשכינה והם חיים, כי אין האש אוכלת אותם. אדרבה, מקבלים חיות. וזה נראה בחוש בנס של נר המערבי, שלא נשרף השמן על ידי האש כראוי. כי היה דולק יותר מן השיעור. וזה עדות על דבקות ישראל בהשכינה בבחינת ואתם הדבקים וכולי כנל. ועל כן נקרא עדות, כי בוודאי צריכים עדות על זה. כי אומות העולם לא היו מאמינים זאת שהשכינה שורה בישראל, כי איך אפשר להידבק בהשם ועל אוהי שוכלה? אבל באמת ישראל דבקים בהשם, ואדרבה, הם מקבלים חיות ממנה. וזה היו רואים בחוש על ידי הנס של נר המערבי. וזהו שנקרא עדות לכל באי העולם שהשכינה שורה בישראל, כי הם יכולים להידבק בה בבחינת ואתם הדבקים וכו', שזה בחינת הנס הזה של נר המערבי כנל. וזה שאמרו רבותינו ז"ל, איך אפשר להידבק בו והלא אש אוכלהו, אלא להידבק בתלמידי חכמים וכו'. כי התלמידי חכמים הוא בחינת הפאר של ישראל, שהוא בחינת מעורי אור, ועל ידי זה יכולים להידבק בו כנל. עיין במאמר הנ"ל. ג. וזה בחינת נר של שבת. כי בשבת אז נתגלים מעורי אור, כי שבת שמע דקודשא בריך הוא. ועל כן אז מצווה להדליק נר. כי נר שבת שהוא נר של מצווה הוא בחינת מעורי אור כנל. ועל כן בימי האימהות היו רואים זאת בגשמיות, שנר שבת הוא בבחינת מעורי אור כנל. ועל כן היה אצלם נר דולק משבת לשבת, כמו שפרש רש"י על פסוק ויביאה יצחק האוהלה וכו'. שזה בחינת הכנעת מעורי אש והתגברות מעורי אור כנל. וגם עתה, אף על פי שאין אנו זוכים לראות זאת בגשמיות, אף על פי כן באמת כל נר מצווה, כגון נר שבת, או נר בית המקדש, או נר חנוכה וכיוצא, כולם הם בחינת מעורי אור כנל, שזה בחינת ואתם הדבקים בהשם וכו'. וזה בחינת כנר מצווה ותורה אור, ודרך חיים תוכחות מוסר. דרך חיים תוכחות מוסר זה בחינת ואתם הדבקים וכו'. חיים. כי השכינה כביכול הוא בחינת תוכחת מוסר, בבחינת אשר ישרתו עמו. כי היא מייסרת ומוכיחה כל העולם על ידי דיניה. אבל אומות העולם הם קלים ונשרפים מדינין הקשים, בבחינת אש אוכלה דאח לכולה ושצה כולה כנל. אבל ישראל אינם קלים מדינין חס ושלום. בבחינת כי העשה חלה בכל הגויים, אותך לא העשה חלה. ועליהם נאמר, ואתם הדבקים וכו'. כי הם מקבלים חיות ממנה כנל. וזהו, ודרך חיים תוכחת מוסר כנל. וזהו בחינת כנר מצווה, אינו נר מצווה ממש, שהוא בחינת מעורי אור כנל. וזהו בתורה אור, כי התורה הוא בחינת תלת גבנין דהנה ובתיים, בחינת מעורי אור כנל. וזה ודרך חיים וכו', כי כל זה הוא בחינת דרך חיים תוכחת מוסר, בחינת ואתם הדבקים וכו', שזה בחינת מעורי אור כנל. ד. וזה בחינת המראה שראה משה בסנה, שראה שהסנה בוער באש והסנה אינו הוקל. זה בחינת הנעל, בחינת אש אוכלה דאח לכולה וכו'. ואף על פי כן ואתם הדבקים כנעל. ועל כן הראה הקדוש ברוך הוא זאת למשה בתחילת ההתקרבות של ישראל. שרצה השם יתברך להראות למשה בגודל אהבת ישראל שהוא בוחר בהם לקרבם אליו מכל השבעים אומות. ורמז לו זאת בסנה. כמו שהסנה בוער באש ואינו הוקל, כמו כן ממש ישראל הם יכולים להידבק בהשם אף על פי שהוא אש אוכלה. כי עליהם נאמר ואתם הדבקים בהשם וכולי חיים וכולי כנל. וזה בחינת חנניה, מישאל ועזריה שמסרו עצמן על קידוש השם והשליחו אותן לכבשן האש ולא נשרפו. כי הם נקראים בעלי שם טוב, כמו שאמרו אבותינו ז"ל. מצינו בעלי שם טוב שנכנסו למקום המיטה ויצאו חיים וכולי, שהם חנניה וכולי. נמצא שהם בעלי שם טוב שהוא בחינת מעורי אור. ועל כן לא שלט בהם האש שהוא בחינת מעורי אש כנל, כי עליהם נאמר ואתם הדבקים וכולי כנל. ועל כן האחשדר פנה ופחבטה שהשליחו אותן לכבשן נשרפו משבי ודנורה. כי כנגד האומות היה האש מבחינת אש אוכלה דאח לכולה ושצה כולה. וזה האש בעצמו כנגד ישראל, בחינת בעלי שם ובבחינת מעורי אור, בחינת ואתם הדבקים כנל. וגם זהו בעצמו בחינת אברהם אבינו עליו השלום, שנשלח לכבשן האש ויצא חי. והרן מת שם באותו אש, היינו כנל. בחינת אש אוכלה דאח לכולה וכולי, ואתם הדבקים כנל. וזה פירוש אתה הוא השם האלוקים אשר בחרת באברהם והוצאתו מאור כסדים. כי בזה שהוציאו מאור כסדים מכבשן האש, בזה בחר בו. כי זה בחינת קדושת ישראל הנבחרים משבעים אומות, בחינת ואתם הדבקים וכולי, שהם דבקים באש אוכלה, ואף על פי כן חיים כולכם וכולי. נמצא שעל ידי זה הנס, שהצילו מכבשן האש שלא שלט בו האש, שזה בחינת ואתם הדבקים וכו', בזה הראה השם יתברך שבחר בו מכל האומות להיות דבוק בו, כי כולם אינם יכולים להידבק בו, בגין דאח לכולה ושצה כולה. רק אברהם וזרעו לבד כנל, בבחינת ואתם הדבקים כנל. וזהו אשר בחרת באברהם והוצאתו מאור כסדים, בחרת דייקה. כי בזה שניצול מאש, שזה בחינת ואתם הדבקים, בזה הוא מובחר מכל האומות כנל. וזהו, ושמת שמו אברהם. זהו בחינת הגדלת השם, שהוא בחינת מעורי אור, הפך מעורי אש, שעל ידי בחינה זו ניצול מכבשן האש כנל. וזה בחינת שזמן הדלקת נר חנוכה משתשקע החמה. כי שקיעת החמה זה בחינת שקיעת האור, שאז מתעוררין מעורי אש, כמו שכתוב שם במאמר הנ"ל. ועל כן אז דייקה הוא זמן הדלקת נר חנוכה, שהוא בחינת מעורי אור כנ"ל, כדי להאיר בחינת מעורי אור, להכניע מעורי אש, שזהו בחינת הנס של חנוכה כנ"ל. כי על ידי גודל הנס של חנוכה, נעשה עתה כמו בשבת, שאין שליטה למעורי אש, רק למעורי אור כנ"ל. וו. ועל כן נקרא חנוכה, על שם חנוכת המזבח, שנתחנך אז בימי בית שני. וכן קוראים בחנוכה פרשת הנשיאים, מה שהקריבו בעת הקמת המשכן. כי הקמת המשכן ובית המקדש זה בחינת מאורי אור, כי שם מאירין מאורי אור, כמו שכתוב שם. וזהו בחינת נר של חנוכה כנ"ל, ועל כן הם שייכים זה לזה כנ"ל.